بدل نعمل ايه كمان يعني وربنا يطلع بيه بدل نعمل ايه انا بدرسها بيه كل ما ما جرى لي فاضي يعني كيف صافي نعم لا كيف ما يكون ما برا مين فاضي بيه فاضي لنا اللي فيه نعم طيب ولا يا موسي دونا دما دما وانا يا دما دونا دما بنا يا دما دونا دما بنا يا دما انني فا ان لك كيف عم قالت واقولي نعم انا بالعنيا انا بالعنيا فانيا كيف اقولي نعم ولا انا دما يا مينيما انا دما يا مينيما انا دما كده مرق انا كاني فاي كي تما ولا انا دما اجما ديما انا دما اجما ديما ابل عن ممرو انا كاني فاي كي نمرو انا كاني ان ممرو ادو كان بلانيا كابين بلا يا دي او واكو ما فارس لا دي ادو كيري اجي بو ما ما بابا هو كنا كنا كنا نيا كنا بري ولا انا كنا كنا كنا نيا كنا بري ما بو ولا كي ini ora ba ke tama ye ora ba bunya nyama dengi ora fara ka kula magenu kare bulanya ke tama wa ido kana kanya ni kirimuru namo kare kanya ni mamuru namo itu akoli walani ya musi kalpa ma wa kama ya musi la mudi ka fa ma la wallahi kama ya musi la mudi kalpa ma la walani ya musi kama dani dongi tama kalpa ma dongi tama kalpa ma awra ba fala e tama fala akoli ini pakai tama ya tu akuli ini nak ya tama de ya tu akuli kama ya musili amudu kulma gengye tama halba maulao ama tadi kia kuo ila gengye ila warasade ini mati kia tama de tu akuli na lele kapot sama kabilanya alifah kabilanya naam kena bila mati kia kena bila mati kia nyaki nyanga naam ya tu akuli mokobaye bilanyali naam mokonu ya tu akuli ini lebe mokonu ta naam mati kia labe putinda lebe mokobaye naam iki ya rabu nyayema kusara dunia atara lahara ma walle ya bokute ma kabilanya ni to kabila to mor lana lorou deni bilanya ni wada wor lana wor deni bilanya o de kana to akwa la bilanya e ka dawa kabilanya de bilanya le ki tama nam ye bilanya matri kianya le ar ki ta do wor le bilanya matri kianya yabin ala ka wolofo kira ka wolofo nam nam marhaba wor la ka de ngori tamo ka to ma ja to ni samidi tabarakala ka du ngai akora ni ma sha Allah ka du ngai anami ka kai marhaba Allah semua makan dua jari. Tabarakala. Aku ini kalau kau dua jari. Masya Allah. Aku ini kalau dia dua lapa. Allah maha menana. Allah maha menana. Nak buat apa? Mereka tak korak. Mereka korak. Aku ini kerja sisa. Kalau lagi jam pun lupa berapa sisa. Aku dua pun lupa berapa. Kami dua belas dua orang. Dua orang kuarita. Sendi. Aku. Allah. Allah. Allah. Oh, anda biri. Aku. Allah. Allah. Allah biri. Apa kita buat nak? Kami dah kota. وسعدي اين شيما وسعدي نعم هو جار الغادي مرحبا اوروبا سلاكو دونجاي الا ما مننا من عندي اكون تادو انجاي الا ما مننا الا مريم واريام من قبولا مريم واريام من قبولا مريم واريام من قبولا انجي حديث كي تا دي اربي سي ولدو كراونا في سول جوارامي مريم واريام من قبولا مريم واريام من قبولا الا مزينا واريام من قبولا قبولا لاجا kedo kana kana la kira ngina nam kana ko la kira yi ko la kira nanali na korombe akora yo yo yo be wa ana nido atemwa nido dina ma biadi ni jete borole ye wa sikiha nyaminindi wa uliha ile sege minaye wa miluha nina doni ala antike ngamba kunga na korombe ni jete ye tuta kya do na dara nile na ku nile sege minaye labanya ta kalanga maka kal jajai tua yalangan na jurusara kala yalangan na jurusara kala kala jira ka folke la ini na jurusara wala waidata mimiyati wala waidata mimiyati wala waidata mimiyati wala waidata mimiyati wala

وكا تهرمو يا وكا تهرمو يا إلما كي تهرمو يا إلما أرد أردم كي أنا أرد أدمو على كي ألي كي تاسيني هرمو يا إلما كال تاسيني هرمو يا إلما ولا على كي هكا ديكو بويو كتاني ندو تيك على فكارا إدونا دانارا وما نا قوله أي كيرا كوما كورو La na mane ka danga ke abao o me ka fa danga wala na ka danga ke uma mo ya fa danga nyama aya na danga nyama ara toro la ka mi ambe me na wolo pareta yani ye la nyine ke amila e wala ngale amala e wala ndole ke yula nu abawa danga ka urba ka fi la rafi e ni wala mi ye fani ni kule ta ka mo dora e ka fani ni ko gado wari fani ni e ka nani ni ko gado ari nani ni le ta mo do fani ni sabe man yene kalaka ko yele makki fani yene ki be man yene kalaka be yene ki fani yene ele do ida ko do kar ki nani ki fani yene gira ka dor ki nani yene ga dor ki fani yene no sa ba ya tiru nam ba do nge ka jama sai Alakira kafo nyagi bari jambi anna nyagi bari jambi biko juro mo sobo made aya to barajulo mo keni ni ke walde oro ba filara kafo alakira kafo sa ba ko juro mo miabo juro mo biaralo de nya oro ba filara ni ni kafo do ya na ni ni kafo ni ni wo juro mo wala bo juke bila akafo wa pe fa yasubu dile de ni ni ke walde sa barka alakira de nya na ni fa ni ni dile kala alakira kafo yasubu rajulu yasubu rajulu yasubu rajulu yeta ni ni ke le abar rajule eta ke do fa ni ni le fa yasubu ko ke ni ni ke abao aya fa ni ni wa yasubu ka ni ni ke kuma kana ni ni eta mo do fa le ni ni e la ma ki fa ni ni ki na ni ni kala ka de le ki fa ni le ki na ni ni amo he keto nam to ma ko marhaba Alamarina, ana bu malika kaforke ana sabu non je dokera ala adi rasulullah ala kira jamana sallallahu yarabbi jama sarra wala la mana kira ala kira ma yusama arab non je tofire ala kamata ala kamata dia ya turla kamiambe ele me gidi muso dota muso nya sora kable nara ayo nani ni ayo fa ayo adi ni ayo na dogo ya itala fe muso ko tabi bi ayo lo farita rabin ele me gidi muso dota ka muso kire inai kamu so gire inai inani don tibe ana muso tibe ayo nani ni ala na farasa ele ko le musolo ko bi biara ena wolo farita tadin wakana ko prange dati bi ala kira jamana namo ara gire ali kamata wakana ali kamata kira tadi du digiti hadi bi ko to kala ligle ati bi ko to mi ala kura hali abdur kotora ala batura hali ngimu sadakati asara kabu abu wa asara kabu nyama kamarada akan saya pasada maradu ala mana saya ra pasada maradu raka kulenya pasada maradu abaya ka kulenya pasada maradu ala kita mana fare darale ana nasi karami kai darra ara dengan ya kiamang wa nyangon na kolefo namudu ora buar yerale namo anja buar yerra dagala gelina ile bu ye jigelo abala dangelo ye jigelo abala dangelo mosa adoi nam amerawno marhaba komo sanda tabarakala allah jifu hali yo yo marhaba allah ki yarma allah ki yarma yo yo yo na ile bu kita ba abala dangelo ala ko wallahi ma jigala ka nyama kitaba kitabu jigo ile ko kadia lurma ye jigo ile ko arga kurle biara abala tangeluna argo bole biara abala tangeluna ay mangurle biara abala tangeluna ye jabari ko bo abala tangeluna ye musor ko bo abala tangeluna ye furanger ko bo abala tangeluna ye karamor ko bo abala tangeluna ye lagir ko bo abala tangeluna ye madajar ko bo abala tangeluna warde gola biri namo do albi du golo abi di hakla sote yabin kala ku tatu namo ali ali kamata namo alga mata kana siraya ra ka kulanya sabaza di murato ay amuto ka kira ke ilara dulai kana la kira ma la la ya be dulama kira la la ma ka kira ala kira ma alga mata la kira siaba dolo siaba kemo dolo do do biya e aka to soro ni siraya ra ka kulanya na amuto ka dinye kota fo la kira e kodi ina jawgi duko muruke pinanye Abang fitrara. Kata fola ke aku buruki aduna fitrara. Abang ni bora. Barat tu. Lo ya lagi ni. Anu alim maka ni lekira balu ni ya biale. Ni biale lai. Ni lo emal lo le. Emal lo ni besira yara. Ni adu sira aku lagi adu sira. Aduna fitrara. Musuh kadem kata fola kira ye. Kala Rasulullah. Ula lagi raga borga. Ula lau. Kira betul macera. Ula lau. Mana tu kira. Allah kirama libilali apa ke bawa bilali wali asana ali wasalmana bagaimana farasi wama hanya mana bunyi asri ala mukaddamai ala ya kasana bilali kri kasana ali kri kasana mana farasi kri hanya mana bunyi asri kri kafari di ajabu arata la alka mata ada alka mata fe fajuru ada farari ke mamenu halo kobi ali ala ala ya kasana damai kri mo bereni kri don bereni kar kri siapa bereni kata alga mata fra musu kwa nafo kwa sia mangende alga fere ali ala bedile kanta la ku ala mo dama kata kata dalu ala kata do ale alga mata ka bakalu arbia ka fo la alga mata e puli wo ya fo la ila ila la ngo ya fo la ila ila la ngo ya fo la ila ila la sedna bila alga fo ya fo la ila ila la akanya ti Sena li kapu apa la ilaha illallah akanya ti. Sama nafas ni kapu apa la ilaha illallah akanya ti. Emma rabu niya sira kapu apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akanya ti. Wala me dalil kulindana. Ana no man la bila. Wala me dalil kulindana. Ana man la bila. Wala me dalil kulindana. Ana no man la bila. Ana sia kapu. Naam. Wala ma aikanu. Tabarakala. Kemana mina anana danganinya anao kalau algamata haluku kalau abis sabar ile bazu harga kira ke bilala kamu bilalira ila rasulullah kira la kirama sallallahu alaihi wasallam wa salam ala kenna dia lebih horoy emana bunyi asih be horoy sama persi be horoy coba bilala ala biar jong ye arka le fi adu aku ar biye arka saka ben jongnya biar halal la qura ala be kirai ila kan ala ka sikiti adu bunyi be wala ka Kenna bila la kali ke kota fola kirai. Tajin biwa biraho. Ni mata kira ba habari biale. Ata kira ba habari biale. Aka mo kwa na sia ba kia frana na franga ile la mina bole. Ata sikira ni wa kalma du adara kwa fa ma kika fo. Kuno bila la fola kirai. Namo. Kuno bila la kataka. Fakala rasulullah. Kula la kira ka forge. Sallallahu. Ya bet ma jarra. Sallallahu. Ma kira. Ala kira ma. Ala bawani. Ila uro ba ka fila. Lao. Abe an kama tede. Naam. Anani afa bede. Bakila akapo. Lao. Ala kira ye ama abu ama ababa bakad mata apa usara wa umu na kabiratu sini na mutu korokoroni. Lao. Ule biaye. Apa usara? Anale biye mutu koroni kabiratu sini. Akam ngoyara hali. Fakala. Ula la kira kaborge. Ya bilalu. Ya jumo bilalu we. Antaliki. Itara ila umi ala kamata. Sa al kamata nafe. Fakaiha. Ya kaya ye salama pura. Amini. Kamu nila kira ra. Ya kiri kiyama salama pura. Amini. Ala kira kamo bilali. Ala kamata na taka fe sa. Ya taka ful kunya la kira ya fu. Wafuli. Ika taka ya fu la. Apa musuh koronu nyi. Ika dariti. Na ni kashi. Alal mashiri. Sama ma ila rasulullahi. Ika la kira fe. Salallahu. Ala jari. Salallahu. Ala jari. Na ala kira ku nyifu. Aku nyisi kataka ma kataka fe. De ama kubera. Waila. Nyisi kataka ma fakiri. Biasa wati ibu na ya. Hatayatika rasulullahi. Ito ibu na. Hatayatika rasulullahi. Ada ya dikira Rasulullah. Ada ya dikira Rasulullah. Allah kira jati ne fe ya. Aku ni esi, ni esi kata sama kata fe. Kata sama kata fe sama kubera. Na ni pise ni iko mo yar ko dia tu bone Allah kira yere jati dan. Ini fe ya. Sabar. Kala. Semua bilal ya kata musuh habar ni alko me ni. Fakala. Kala musuh kata tu. Namazi alifida wallahi namazi alifida ana ahabu bitiyane wallahi ana ahabu ni mo ngon dani ni alvida ado ko makaye ni dani de alvida ado ko makaye ala jarani e ana ngo korani a fila haula ma bidiani me la gata na e ngani ta kala jarani ko maka ni la kanya ta la kira fe ni ala la kira ta maka nani fe ni la kanya ta maka ta la kira fe ngo koranu ka foti hazati kabra kala mutukano kamenake alianzwa akakoloma mina sama sati katama tama atada lati alikatado ala rasulullah ala kiraka sallallahu tarabi tuna sara wala la mara ala kiraka akora ngulo maduma arka koloma diama mutukano kadama dama yere tete tete kana sia ala kirama wala ma salamati kame nana salamu bila ande ala kirama rada rada sabaka sheke salama salamura ande ya mutukano ma kolam bila ala kirai ala kiraka alam na mama kase kuama madana sati musoka sigi dana ya rasulullah ala kiranya sallallahu tabe tu mazara wala la ma ala kirana ala kirana ngoro muka sigala kiranya pakala ala kiraka fo ye azikini na kiamboi saidi kiamboi sai ka jamutani ka jamutini sai de ka fanya ponyi yani li wayu kire na nikiraba ma nina la ka wala rata la ala kurasara na mingi kini nanata ko ma mingi ni ngarata akiamboi akada kana wari wo talo ni do ka fanya ko yindu ganata kire yagi tibar sanda ya bin ni na ko minata ni ka mi be ko no ni ko to ka ngora ko idara sa sene gibru leji ki koroboni koroboni ya maru waramu manga bula waramu manga bula waramu manga bula ya ni wala we waramu wa ni mo ko ni na waramu manga bula Wala mumangari hina gabula Wala mumangari hina gabula Wala mumangari hina gabula Marhaba. Kau dua angkat jam satu. Nam. Nyaman nya film dia orang nyagi. Alam mana nam? Nam. Moru kusu. Bawa. Dua nyaman nya film dia orang nyagi. Kabar kala. Tinggal ada dalam ni. Marhaba. Jadi korong. Kabar kala. Nyaman nya film dia orang nyagi. Marhaba. Ali Ali dia orang nyagi. Marhaba. Ni faham enggak? Marhaba. Paling yang film dia orang nyagi. Kabar kala. Marhaba. Karena halu hal kamata. Aka angin enggak? Al kamata dia lakera. Keba. Di sini. Nam. Al kira kamu korong nungin enggak? Aku di alkamata aliyala badilona walati wala musukranu ka fo ya rasulallah ya la kira we kana alkamata gera musali kere kada sangia wa yakum kada sangia wa kana ndo gera ya dadaku abana suraka bo biji mulati ni chamani kana gera he mara mayaji adilona ke kamu wagina ai asmadara wa mabanumu andada abia ka samdai ala kira kamu musukranu ni ngai don lela badile la wala gira no de serba e sundumba e seraka bo siama e dara yana mi bo seraka e atia sama dalo ay kaka sama dalo abol ta poa kaka seraka e kanku ka wala ka wala kireti ka don batu no banguru ka ira la kira ba nam kala ala gira ka bo e ba mamu ben muhalu ko bele ta jela ye wala namu ben muhalu ko bele la ye wala ngi ta lela ilo ni don ti edo Yo. Ne lo liela ni don liela do. Abedi le. Kalati. Muso ka forke. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah sayyidatu wajidatu. Ya Rasulallah sayyidatu wajidatu. Ya Rasulallah sayyidatu wajidatu. Jamai. Asire jo anda asire anda ka dol dwara. Apodi. Ya Rasulallah ini ale sayyidatu wajidatu. Wallahi. Ini ale sayyidatu wajidatu. Ini ale sayyidatu wajidatu le jaju ke namozro. Ya Rasulallah. Muso ka to ya la kera we. Ini ni muso yi. Sai da duru gubaye ande ndo ma walidatu menin sabaye don ko nyara e ma duru gubaye ande e ma tama walidatu menin sabaye don ko nyara dina lo tiya banya mata lakira duru gun biya fele walla zulan biya fele walla zulan biya fele hale duru gun biya fele kala ala kira kafo la ala muso ye walima zalika na undu ka ko muna ka to furu gun me do fe kuna ka feso lan medon kura kalati ule muso ka fo kana ndo ke rayu tiru eso andir ke imurata amuso ne ra alaya evdan ne yake imurata amuso ne ra alaya aka kulinya ke imurata amuso ne ra alaya ndo para muso dole ta kamu feso sa yani kamu feso andima kau buat wajah wajah pelatih ayu wajah ini wajah pelatih ayu wajah ini wajah pelatih ayu wajah ini ayam tu lelabatu pelatih ayu wajah ini ayam tu lelabatu pelatih ayu wajah ini muso ka min fɔ a ye o de kɛ ne ka fɛn min fɔ a t'o kɛ ka muso fisa yayi ako fakala rasulula fe ulala kira ka forge salala kira be dinga masera walala ma ti kira ala kira sadumu hajabali dana sadumu hajabali dana sadumu anna fugumi hajaba ulaye jawke dana anna dona an sadati an la ilaha illallah an sadati an la ilaha illallah ala kira ko anna furgu ulaka nano hejaw ka bo kalamati sada mata e ngar ka kalma do ka al kamata dara masie ka fode mi ana furu ni mi ya fawo wala ko so do den na ka furu wafe illa bandinya umma kala wala ko la kira ka fo li bilali kuma bilali e ataliki kuma bilali wuri ya ta wajima ta ka fuke hata ba longuruna kasira longuru samana hata aluko hal ni al kamata jenne dinari mitai nam na iki ho setwai ako ndia tuwe bilia tuwe sini oko la koto ko ti atwa ko to ko bilal ben ma wuri talo nyina talo nyina si amaka nani ayi ayna kuno ka tadwara ka alaga mata jenni ayi wa ramu man kabula wa ramu man kabula wa ramu man kabula ya ni ala we ayamu wa ramu man kabula kaza ko bilal talo nyina marhaba lo si ama ayna kuno ka tadwara kamu so don ta kabla raka jenni bakalati ulama so kafo ya rasulallah ibuni wasamana tufuwadi barikuhu binari bena yadaya tadeva yadamilu galbi bena yadaya tadeva yadamilu galbi bena yadaya tadeva yadamilu galbi ya rasulallah nyala kira kafo da muso sikin nyala kiranya namu kemo bila ta lo nyini siame nani ay ya jeni ayna do jeni nam ulama so kafo ya rasulallah ya la kira we ibuni ndem Osamara ti kuwadi ni zuwir deun tariku ya jeni binare nitaye bena yadaya ni ngatile bageba ya damilu galbe ni tuwe te ka sonna dijile bageba ya damilu galbe ni rasamara dijile bageba ya damilu galbe ei ala kira ndeun ni zuwir deun kata ko do ka jeni nyana bageba ya damilu galbe ni nya sonna bageba ya damilu galbe e urti kala songa jama'atu nam alhamdulillah tabarakallah alam arhinana rasulallah ibuni wasamana difuwadi bariku binari bena yadaya bageba yadamilu galbi bena yadaya bageba yadamilu galbi bena yadaya bageba yadamilu galbi ya rasulallah nyala kira ka fodo muso sikin nyala kiranya namo kemo bila ta lo nyini siame nani ay ngajeni ayna do jeni nam ulama so kafo ya rasulallah ya la kira we ibuni ndeng osamara ti kuwadi ni zuwir deng tariku ya jeni binare nitaye bena yadaya ni ngatile bageba ya damilu galbe ni tuwe te ka sonna dijile